بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. بسم الله. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حابٍ قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه المسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في دخوله وخروجه وتنحله. باب هل ينبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواج اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبره فقال على قبر القبر. جی ہاں، تو یہاں پر باب ہے هل ينبش قبور مشرك الجاهلية، زمانے جاہلیت کے جو مشرکین تھے کیا ان کی قبروں کو کھالا جا سکتا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مَكَانَهَا مساجد، اور ان قبروں کی جگہ پر مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے؟ تو اگر ایسی قبریں ہیں کہ جن کو کھالنا صحیح اور درست ہے، ایسی قبروں کو کھال کر کے اور اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دی جائے تو ایسا کرنا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے؟ فرمان رسول ہے لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت ہو یہود پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور دلیل ذکر کیا ہے، کہا لقول اللہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث سے کیسے استدلال ہو رہا ہے کہ مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کر کے ان کی جگہ پر مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے؟ کہاں سے استدلال ہو رہا ہے؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود من نصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے کہ جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیں. معلوم اس سے یہ ہوا کہ قبر اور مسجد دونوں یکجا نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں پر قبر ہو اسے آپ مسجد بنا لیں، وہاں پر آپ مسجد بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا معلوم وہ قبر اور مسجد دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اگر کسی مقام پر پہلے سے قبر موجود ہے اور وہاں پر آپ کو مسجد تعمیر کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کسی مقام پر قبریں موجود ہیں اور وہاں پر آپ کو مسجد کی تعمیر کرنا ہے تو ان قبروں کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہوگا، اگر وہ قبریں اس طرح کی ہیں جنہیں وہاں سے ہٹایا جا سکے. مثلا ایسی قبریں جن کی کوئی ان کا کوئی احترام ان کی نہیں ہے، یا اسی طرح سے اور ایسی کوئی قبر ہے جس کا ہٹانا وہاں سے ممکن ہے، تو اگر قبر کا وہاں سے ہٹانا ممکن ہو تو قبروں کو وہاں سے ہٹا کر کے مسجد بنائیں گے. لیکن قبر کی موجودگی میں کسی مقام پر آپ مسجد بنا لیں، ایسا کرنا صحیح و درست نہیں ہے، کیونکہ قبر اور مسجد دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ قبروں کو اکھاڑ کر کے وہاں مسجد بنا لیا جائے. مقصود اصل یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر آپ کو مسجد کی تعمیر کرنا ہے جہاں پر قبریں ہیں تو وہاں سے قبروں کو ہٹانا ضروری ہے، اگر قبریں اس قابل ہیں کہ ان کو ہٹایا جا سکے، ورنہ قبر کی موجودگی میں وہاں مسجد بنایا قطعی طور پر صحیح درست نہیں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوموں پر لعنت بھیجی ہے جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یا جہاں پر قبریں تھیں ان قبروں پر مسجد کی تعمیر کر دی، ان پر لعنت بھیجی ہے. تو پھر امت محمدیہ ایسا کر کے لعنت کی مستحق کیوں ہو؟ حدیث پڑھیں. اس کے بعد مزید ذکر کیا ہے وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، قبرستان میں صلاۃ کی ادا کرنے کی کراہت کا عدم جواز کا بیان. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یصلی عند قبر، کسی قبر کے پاس صلاۃ ادا کر رہے تھے، اندازہ نہیں ہو سکا ان کو کہ یہاں پر قبر ہے. تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ القبر القبر، یہاں کیا ہے؟ قبر ہے، قبر ہے. تو ولم یامر ہو بالعیادہ، لیکن لا علمی میں صلاۃ ادا کر چکے تھے، اس پر ہٹ گئے وہاں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن لا علمی جو صلاۃ ادا کر چکے تھے اس کے اعادہ کرنے کا حکم نہیں دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں. تو معلوم ہوا جہاں پر قبر ہو ایسی جگہ پر صلات کی ادائیگی صحیح و درست نہیں ہے. لہذا مسجد اور قبر دونوں قطعی طور پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اسلامی تعلیم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر بالکل یہ خلاف ہے. اگلی روایت ہے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه راينها بالحرث فيها تساويل فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور واولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. تلك الصور تلك الصور یہاں پر ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. انہوں نے تذکرہ کیا ایک کنیسہ کا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا. ہجرت کر کے جو حبشہ گئی تھی وہاں ان دونوں نے کنیسہ دیکھا تھا, اس کا تذکرہ کیا اور اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا واقعہ ہے. جب آپ بیمار تھے تو ادھر ادھر کی لوگ باتیں سناتے ہیں, ذرا سا دل بہلا رہے مریض کا, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں پر ایسا کنیسہ دیکھا تو اس میں ایسی تصویریں ایسے فوٹو لوگوں سے بنے ہوئے تھے, ساری باتیں انہوں نے ذکر کی. تو اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی, اس کا تذکرہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. فرمایا آپ نے ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح. طریقہ ان لوگوں کا یہ تھا, یہ نصارہ کا, کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا تھا جب وہ مر جاتا تھا بنو علی قبرہ مسجدا, تو جہاں اس کی قبر ہوتی تھی اسی قبر پر ایک مسجد بنا دیا کرتے تھے. جو پہلے ذکر کیا امام خیر رحمہ اللہ ترجمۃ الباب مزید اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جا کر کے اس کو سجدہ گاہ بنائیے, مراد یہاں پر اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اس میں آپ کہتے اطمال ہے کہ قبروں کو کیا بنا لیا ان لوگوں نے, سجدہ گاہ بنا لیا. یہاں صریح ہے, کیا فرمایا آپ نے بنو علی قبرہ مسجد, یہاں پر اس کی قبر ہوتی تھی وہیں پر ایک مسجد کی تعمیر کر لیا کرتے تھے. وصوروا فیہ تلک الصور, اور ان مسجدوں کے اندر کنیساؤں کے اندر وہ یہ تصویریں بنا دیا کرتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ, یہ لوگ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہوں گے, سب سے بدترین لوگ ہوں گے. لہذا اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر قبر ہو وہاں پر مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی, قبر اور مسجد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اگر یہود و نصارا شرار الخلق اس کی وجہ سے قرار پائے تو امت محمدیہ کے لوگ کرے غیر گھر بدھ کی پوجا تکافر, جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تکافر. مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں, پرست کس کریں شوق سے جس کی چاہیں, تو لوگ جو ہے اپنے چاہے جو کریں, باقی یہ جو ہے ملعون قرار پائیں, شرار الخلق قرار پائیں اگر انہوں نے ایسا عمل کیا تھا. لیکن یہی مسلمان جو ہے شوق سے مسجدیں تعمیر کریں قبروں کے اوپر, تو یہ کیا آئین ایمان کا قرار پائے اور آئین توحید قرار پائے, تو سراسر یہ شریعت کے خلاف ہے اور کس طرح کی وعید آپ کے سامنے موجود ہے. لہذا قطعی طور پر قبر اور مسجد دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اگر کہیں پر پہلے سے قبر موجود ہے تو آپ مسجد کی تعمیر نہیں کریں گے, الا یہ کہ وہاں سے قبر کے منتقل کرنے کا امکان ہو. قبر منتقل اگر ہو سکتی ہو, چاہے وہ غیر مسلم کی قبر ہو چاہے کسی مسلمان کی قبر ہو, اگر وہاں سے قبر منتقل کرنے کا امکان ہے تو وہاں سے منتقل کر کے ہی بنائیں گے, ورنہ قبر کی موجودگی میں مسجد کی تعمیر کرنا قطعی طور پر درست اور صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اتفق الائمۃ انہ لا یبنی مسجد علی قبر, انہ لا یبنی مسجد علی قبر, وانہ لا یجوز دفن میت فی مسجد, وانہ لا یجوز دفن میت فی مسجد, فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نفشه إن كان جديدا وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال سورة القبر فالمسجد الذي على القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه تو لکھا انہوں نے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد قبر پر تعمیر نہیں ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے مسجد کے اندر کسی مردے کو دفن کرنا بھی نہیں جائز ہے جہاں پر پہلے سے قبروں وہاں مسجد نہیں بنائیں گے اور مسجد کہیں بنی ہوئی ہے تو مسجد میں لے جا کر کسی میت کو دفن بھی نہیں کریں گے اس کے بعد کہا انہوں نے اگر مسجد پہلے بنی تھی اور بعد میں لے جا کر کے لوگوں نے غلطی سے لا علمی میں کسی مردے کو وہاں پر دفن کر دیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے اگر قبر بہت پرانی ہے تو اس کو برابر کر دیجیے نشان ختم کر دیے اس کا اور اگر قبر ابھی نہیں ہے تو اس کو مردے کو وہاں سے نکال کر کے جو عام قبرستان مسلمانوں کا وہاں جا کر کے منتقل کر دیجیے اور اگر قبر پہلے تھی اور لوگوں نے بعد میں اور مسجد تعمیر کر دی ہے یا تو مسجد ہٹا دیں وہاں سے غلط زمین پر مسجد بنا دی ہے آپ نے اگر قبر پہلے تھی اور مسجد کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے تو وہاں سے یا تو مسجد ہٹا دیجیے کیونکہ صحیح زمین میں نہیں ہوئی ہے یا جن لوگوں کی قبریں ہیں ان کے اقربا ان سے مل کر کے ساری بات کر کے اور اس قبر کو وہاں سے کیا کروا دیجیے منتقل کروا دیں یا اس کا نشان مٹا دیں تب جا کر کے صحیح ہے ورنہ ایسی مسجد جس کے اندر قبر موجود ہو جو قبر پر بنائی گئی ہو ایسی مسجد کے اندر نہ تو فرض صلاۃ ادا کریں گے آپ نہ نفل صلاۃ ادا کریں گے آپ کیونکہ یہ شریعت میں منہی عنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو مسجد کے اوپر کیا بنا لیں جو قبر جہاں پر ہو وہاں پر مسجد کی تعمیر کر لیں یا مسجد اور قبر کو ایجا کر لیں باقی قبروں جہاں قبریں ہوں وہاں صلاۃ کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے لہذا کبھی بھی دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے لہذا جہاں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں حتی الامکان کوشش کرنے چاہیے کہ چیزیں کیا ہوں ختم ہو چیزیں بہت سارے ہندوستان کے مساجد ایسی ہیں جن میں لوگوں نے مسجد اور قبر دونوں کو کیا کر رکھا ہے کیا کر رکھا لوگوں نے ہاں جمع کر رکھا ہے لہذا قبر اور مسجد دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں سب میں جیسے صحن میں کوئی نہ کوئی قبر ہے اکثر و بیشتر میں پرانی مسجد ہوتی ہے صحن کی مسجد دیکھیے جو اصل مسجد کا احاطہ ہے اور جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اس احاطے میں اگر ہے موجود تو نہیں صحیح ہونا چاہیے قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے مسجد بڑھ جاتی ہے کیا جی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہاں جی ہاں سب پورے ہندوستان میں یہ غلطی ہونا چاہیے ایسی مسجد کے اندر صلاۃ نہیں ادا کرنا چاہیے جس مسجد کے اندر قبر ہو ایسی مسجد کے اندر صلاۃ نہیں ادا کرنا چاہیے اس کو مسجد سے الگ کر دیں بالکل اس کو بالکل مسجد سے الگ کر دیا جائے یا قبر اور مسجد ساتھ میں ہونے کی ضرورت وہاں کیا ہے مولانا صاحب شرک کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں شرک کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں کہ پہلے جا کر کس سے مانگو مسجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کا نکل کس سے مانگو اس کے بعد اس سے آ کر کے مانگو تو مسجد اور قبر دونوں کو قطعی طور پر جمع نہیں کرنا چاہیے باقی جہاں تک مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا تو آپ کی قبر مسجد میں نہیں ہے مولانا صاحب کہاں پر ہے وہ آپ کے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود ہے قبر رسول مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے پورا حصہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے تھا وہ بالکل الگ ہے تو ان میں سے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا تھا اس کے اندر آپ مدفون ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ خود آپ کی جو زمین تھی آپ کا جو گھر تھا اس گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا لہٰذا انبیاء کا مسئلہ دوسرا ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہو وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے کہ یہ ذرا دوسری مسئلہ ہے ورنہ قبر اور مسجد دونوں ایک جا نہیں ہو سکتے ہیں قبوری مسجد بناتے ہیں اپنی تو مزار ہوتا ہے وہ مزار کی عمارت بالکل الگ بناتے ہیں اور مسجد کی عمارت الگ بناتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ مطلب قبر کی پوجا وغیرہ نہیں کرتے لیکن ان کی مسجدوں میں احاطے میں جو ہے قبریں ہوا کرتی ہیں نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب قطعی نہیں ہونا چاہیے اور جہاں ایسی مسجد دیتے ہیں آپ تو ایسی مسجدوں میں صلاۃ کی ادائیگی نہ کیا کریں کیا جی پڑھ سکتے ہیں ہاں تو کیا صحیح مسجد تعمیر کیجیے جو صحیح مسجد ہو اس کی تعمیر کیجیے تاکہ وہاں آپ صحیح طور پر صلاح کی ادائیگی کر سکے، ورنہ جس مسجد کے اندر قبر ہو ایسی مسجد کے اندر صلاح کی ادائیگی نہیں صحیح. قبرستان میں کی مسجد رہے گی؟ مسجد اگر بالکل الگ بنا رکھا ہے مسئلہ الگ ہے، ورنہ قبرستان میں صرف ایک صلاح ہو سکتی ہے، وہ کون سی؟ صلاح جنازہ. اس کے علاوہ قبرستان میں کوئی اور صلاح نہیں پڑھ سکتے آپ. آگے بار اس کا اگلے سفید پر مطلب دیکھیے، اگر بالکل الگ تھلگ اس کو بنا رکھا ہے قبرستان کا حصہ، ظاہر قبرستان کا حصہ ہے تو قبرستان کے لوگ ہوگا، تو قبرستان الگ بنا رکھا ہے بالکل، مسئلہ وہ الگ ہے. لیکن اگر قبرستان ہی بنا رکھا ہے تو قبرستان مسجد نہیں بنانا چاہیے، قبرستان کا حصہ اگر خاص اس کے لیے وہاں نہیں مسجد ثابت کرنا چاہیے. قبر اور مسجد دونوں کو الگ ہونا چاہیے، اسے شرک کے دروازے کھلتے ہیں. جہاں جہاں ہے اب دیکھیں اس کے بعد وہاں کیا کیا ہوتا ہے. سر مسجد سے باہر ہے کوئی مسئلہ نہیں، باہر ہے کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کے ہاتھے میں نہیں ہونا چاہیے. بس لوگ غلطی اس سے پہلے لوگوں نے کی ہے کہ جو جس نے مسجد بنوائی تھی وصیت کر دی، کیا کریں ہمیں آپ کسی میں دفن کر دیجیے. نہیں علم تھا لوگوں کو، غلطی لوگوں سے ہوئی ہے، لہٰذا بعد میں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اقربا سے مل کر کے ان کو ہاں منتقل کروایا جائے، کیونکہ لوگ ذرا حساس ہوتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، تو مسئلہ کوئی کھڑا نہ اس کی وجہ سے ہو، لیکن لوگوں سے مل کر کے باتیں کر کے شریعت کے مسائل کو سمجھا کر کے اور ایسی چیزوں کو منتقل کرنا چاہیے تاکہ تمام لوگوں کی صلاح کے فساد کا مسئلہ نہ ہو. چلے کیا جی، کہاں پر بنی، کس کونے کو، زینے کے نیچے یا زینے کے اوپر؟ ہاں کسی طرف ہو، یہ مسجد کا احاطہ ہے جہاں پر نے صلاح ادا کرتے ہیں، وہاں مسجد کے احاطے میں نہیں صحیح ہونا نہ صحیح. باقی زینے کے نیچے کے بنی ہوئی ہے جو اصل مسجد کا احاطہ نہیں مانا جاتا ہے، مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن جو مسجد کا اصل احاطہ ہے صحن یا پورا سب، اس علاقے میں کہیں بھی مسجد نہیں ہونا چاہیے. چلیں قال حدثنا عبد الله بن ابي السياح ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه فنادر اهل المدينه في حج يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 24 ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف، فكاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته جی ہاں. دیکھیں باپ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ آنے پہ مسجد نبی کی تعمیر کا تذکرہ کیا ہے حدیث میں. کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ایک مدینہ کا جو بالائی حصہ تھا عوالی، وہاں ایک قبیلے میں آپ کا نزول ہوا جسے بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا، مرا قبا کا علاقہ، وہاں آپ نزول کیا. اور وہاں کتنے دن تک رہے قبا میں آپ؟ کتنے دن رہے؟ 24 دن یا 14 دن؟ کتنے دن تھے وہاں؟ تو صحیح بخاری کی روایتوں میں اختلاف ہے. یہاں دیکھیں 24 لکھا ہوا ہے اور حاشی محیم درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں 24 ہے، بعض روایتوں میں 14 لیلہ. کتنے دن رہے آپ؟ 14 رات رہے. یہی صحیح ہے، 14 راتیں رہ گیا. 14 دن تک آپ نے قیام کیا تھا قبا کے اندر. چنانچہ حدیث امام بخاری کے جو استاد ہیں مسدد ہیں، انہی سے نقل کی ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے. وہاں پر کیا موجود ہے؟ 24 کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے، خود انہی سے امام بخاری نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں صحیح بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے، روایتوں میں اختلاف ہے. صحیح جو ہے کہ 14 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تھا. ثم ارسل الى بنی النجار، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النجار جو آپ کا ننیالی رشتہ جہاں آپ کا تھا، ان لوگوں کے پاس پیغام بھجوایا. چنانچہ وہ لوگ آئے، سب تلواریں دیوتن کی ہوئی، تلوار اڑکائے ہوئے، استقبال کیا. سب استقبال کا طریقہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی استقبال کا طریقہ ہوتا ہے، قوت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. تو فکأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، اس وقت بھی گویا کہ میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر موجود ہے، آپ اپنی راحلہ سواری پر سوار ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی بنو نجار کی پوری جماعت آپ کے ارد گرد، دونوں طرف سے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. حاصل ہیں. جی ہاں دیکھیں بات تو خیر آئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر کے باہر کا حصہ تھا وہاں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا, وہاں اترے آپ اور جہاں صلات کا وقت ہو جاتا تھا وہیں آپ صلات ادا کر لیا کرتے تھے. چنان سے مرابط الغنم میں صلات ادا کر لیا کرتے تھے آپ, جہاں پر رات میں بکریاں باندھی جاتی ہیں دن میں خالی جاتی ہیں, وہ بکریاں چلنے کے چلی گئیں, تو مرابط غنم میں صلات ادا کر لیا کرتے تھے آپ. اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا. چنانچہ بنو نجار کے پاس آپ نے پیغام بھجوایا, وہ لوگ آئے اور کہا یہ جو آپ کا چھوٹا سا یہ باغیچہ باغ ہے اس کی قیمت لگائیے, آپ کیا قیمت لیں گے اس کی آپ, کیونکہ ہمیں یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل, نہیں ہم آپ سے قیمت نہیں لینا چاہتے ہیں, ہم اس کی قیمت کس سے لینا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, لہٰذا ہم مطیب خاطر آپ کو دے رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور جو جس کی زمین تھی دو یتیم بچوں کی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت ادا کی ان کو, اور قیمت ادا کر کے تب زمین لی. تو مسجد نبی کے لیے جو آپ نے زمین لی تھی وہ کیسے لی تھی, وقت کی زمین تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسے جو ہے قیمت دے کر کے اور خریدا تھا اس کو مسجد نبی کی تعمیر کے لیے. جی اس کے بعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکان فیہ ما اقول لکم, اس زمین میں کیا کیا تھا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. قبور المشرکین, کچھ مشرکین کی قبریں وہاں پر تھی. وہ فیہ خربن, اس میں کچھ ایسا تھا ویران جگہ تھی, خالی پڑی ہوئی اونچی اونچی جگہ موجود تھی, ویرانہ تھا. وہ فیہ نخلن, اور اس میں کچھ کھجور کے درخت بھی وہاں پر تھے. یہ ساری چیزیں تھیں. چنانچہ آپ نے حکم صادر فرمایا اور مشرکین کی جو پرانی قبریں تھیں ان کو وہاں سے اکھاڑ دیا گیا. اس کے بعد جو ویران جگہ تھی اس کو برابر کر دیا گیا. وہ بن نخل فقطیا, اور حکم دیا آپ نے جو کھجور کے درخت وہاں پر تھے انہیں کاٹ دیا گیا, لہٰذا یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونا تھی اس کے لیے آپ نے کھجور کے درخت کٹوا دیے. فصف النخل قبلۃ المسجد, تو جو کھجور کے درخت تھے اس کو تو مسجد کا جو قبلہ تھا جدھر, کدھر قبلہ تھا, کدھر قبلہ تھا, ادھر تھا بیت المقدس کی طرف, لہذا جو اس طرف صف النخل جو کھجور کے درخت تھے اس کو مسجد کے قبلہ میں سب بستہ کھڑا کر دیا. شمال کے جدھر قبلہ تھا ادھر ان کو سب بستہ کھڑا کر دیا, اس کو اس کے کھجور کے تنوں کو. وجعلوا عضادتیہ الحجارہ, اور اس کے جو عضادتین تھے اس کو پتھروں کا بنایا. ابھی عضادتین کیا ہوتے ہیں, سل عضادہ ایک ہوتا عضادۃ الطریق, معنی ہوتا ہے ناحیتہ, عضادۃ الطریق ناحیتہ, عضادۃ الطریق کیا ہو جائے گا ناحیتہ الطریق, راستے کے دونوں جو کنارے ہوتے ہیں اس کو عضادۃ الطریق کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے عضادۃ الباب, عضادۃ الباب مراد ہوتا ناحیتہ دروازے کے دونوں عضادہ, یہ کون ہوتے ہیں جو دروازے کے دونوں کنارے ہوتے ہیں, ایک بازو ادھر اور ایک بازو ادھر لگا ہوا ہے, ان دونوں کیا کہا جاتا ہے عضادۃ الباب. اب یہاں پر ہے وجعلوا عضادتیہ, مسجد کے عضادتین کو کس کا بنایا, پتھر کا بنوایا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے مسجد کے عضادتین کون ہوئے, مسجد کے دونوں طرف کی ادھر کی اور ادھر کی دیوار, جو مسجد کے دونوں عضادتیں یعنی ایک مشرقی دیوار اور ایک مغربی دیوار, یہ کس کی تعمیر ہوئی, کس کی تعمیر ہوئی, یہ پتھر کی تعمیر کی گئی. یہی مفہوم یہاں پر عضادہ کا بہرحال معلوم ہوتا ہے عضادت المسجد سے. یہاں پر بس کہیں اگر آپ کو ملے مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح سے ہوئی تھی اور کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا تھا کس انداز میں, اگر مسجد نبوی کی تاریخ ملے آپ دیکھیں, اگر اس طرح کوئی ملے شاید کوئی اور تشریح مل جائے عضادت سے یہاں پر. کیا مراد ہے تو بتائیں گے آپ کسی کو ملے گا. تو مسجد کے جو دونوں بازو تھے یعنی مشرقی دیوار اور جس طرح سے مغربی دیوار وہ پتھروں کی بنائی گئی. وجعلوا ينخلون صخر اور لوگ صخر اور پتھر ڈھو ڈھو کے لانے لگے. وہم یرتجزون اور وہ لوگ تسبیح کلمات یہ پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. وہ یقول مطلب بعض روایات میں آتا ہے مسجد نبی کس کی تعمیر ہوئی تھی, کس کی تعمیر ہوئی تھی, کچی اینٹوں کی ہے نہیں بنا سر. مسجد نبی تعمیر کی گئی تھی, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا, کس کی تعمیر ہوئی تھی, کچی اینٹوں سے. تو یہ جو پتھر لائے تھے لوگ کہاں لگا رہے تھے, آیا بنیاد اس سے خالی مراد ہے کہ نیچے بنیاد ڈالی گئی دونوں طرف مشرق اور مغرب سے وہاں نیچے پتھر لگائے انہوں نے, یا دونوں دیواریں پتھر کس طرح سے تھیں. یہ اس وجہ سے میں نے خطرہ سے دیکھے اگر ملے کہیں آپ کو تو تعین ہو جائے اجازتیں یہاں پر مراد اس سے کیا ہے. تو لوگ پتھر ڈھو کے لا رہے تھے اور یہ رزق کے کلمات پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ کلمات پڑھ رہے تھے. اللہم لا خیر الا خیر آخرہ فقر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ سبحانہ وتعالی خیر تو بس آخرت کی خیر ہے, ساری کامیابی وہاں کی کامیابی ہے, لہٰذا انصار اور مہاجرین ان سب کی مغفرت فرمائیے. اس طرح سے کام آدمی کرتا ہے تو اس طرح کچھ اشعار ہیں رضیہ کلمات گنگناتا رہتا ہے تو ذرا جو کام کا بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں گے آپ بہت سے کام کرنے والے ہوتے ہیں, چاہے وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوں, روپائی کا کام کر رہے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں, سامنے کیا کرتے رہتے ہیں, وہاں کچھ پڑھتے رہتے ہیں اس طرح سے تاکہ جو کام کا بوجھ ہے اس کا احساس تھوڑا ختم ہو جائے. اور جب آدمی کو احساس نہ ہو تو جانے کتنا کام سب کرتا رہتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ کتنی کھجوریں کھا گئے تھے احساس نہ ہونے کی وجہ سے, اور احساس ہو تو آدمی اندازہ ہوتا ہے کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا. تو آدمی کسی اور طرف ذہن لگا رہتا ہے بہت سارا کام کر جاتا ہے اور اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے ہر جگہ کا دستور ہے کہ اس طرح کے کام کرنے میں لوگ اس طرح کے. تو صحابہ کرام یہ رضیہ کلمات پڑھ رہے تھے اور مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی کی تعمیر کرنا ہوئی تو وہاں پر جو قبریں تھیں ان کو وہاں سے پہلے ہٹا دیا گیا, تب جا کر مسجد کی تعمیر ہوئی. معلوم ہوا کہ جہاں پر قبریں موجود وہاں مسجد کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو کرنا ہے تو پہلے وہاں سے قبروں کا ہٹائیے, ان کا نشان مٹائیے, اس کے بعد آپ مسجد کی وہاں پر تعمیر کریں گے. بالکل مسجد بن سکتی ہے وہاں سے. بس آپ نے سوچا کہ یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین ہے, لہٰذا یتیموں کا حق ان کا جو ہے ملنا چاہیے. باقی لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے خاندان والے, لیکن یتیم بچوں کی تھی ان کا حق ملنا چاہیے. باقی ایسا نہیں کہ آپ وقت زمین نہیں بنا سکتے ہیں, ایسا نہیں. کیوں سرکار زمین بنائیں گے آپ, اگر حکومت کی ملکیت ہے تو کیوں بنائیں گے, حکومت دے رہی ہے مسلمانوں کو مسئلہ والا, حکومت کی زمین ہے تو کیوں بنائیں گے وہاں پر آپ. باقی سے پہلے اس کے آگے باب آئے گا کہ راستے میں کوئی مسجد بنا دے لوگوں کو اذان نہ ہو, تو ہم مستقل باب اس طرح کا آئے گا. لیکن اگر دوسرے کی ملکیت ہے, کسی کی ملکیت ہو, تو دوسرے کی ملکیت میں مسجد نہیں بنا سکتے. تو جو بکریوں کا باڑا ہوتا ہے, بکریوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر صلات ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو مراوید یہ مربز کی جمع ہے, مراوید یہ مربز کی جمع ہے. اسی کو جہاں پر بکریاں رات میں بیٹھتی ہیں رہتی ہیں اسی کو مربد کہا جاتا ہے. تو ایسی جگہ پر صلاۃ ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر ہے, کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی وہی راوی یہاں پر تھے ان کے شاگرد, اور یہاں پر بھی وہی شاگرد ابو طیہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرابد غنم میں پڑھا کرتے تھے صلوات. شعبہ کہہ رہے سننا سمعت بعد یقول, بعد میں وہ اس طرح میں نے ان سے کہتے ہوئے سنا اپنے استاد ابو طیہ کو, کان یصلی فی مرابد الغنم قبل ان یبنی المسجد, مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرابد غنم میں صلات ادا کیا کرتے تھے. اور ابتدائی زمانے میں جب آپ مدینے میں آئے تھے ابھی مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی, تو جماعت سے صلات کی ادائیگی کے لیے لوگ کہاں چلے جاتے تھے؟ مرابد غنم جو خالی جگہ ہوتی تھی وہاں جا کر کے لوگ صلات ادا کر لیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا مرابد غنم میں صلات ادا کرنا صحیح اور درست ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بکریاں جو ہوتی ہیں ان کا جو پیشاب ہوتا ہے ان کے پھر ان کی میگنی ہوتی ہے ناپاک نہیں ہوتی ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراقب غنم میں صلات نہیں ادا فرماتے، کیونکہ صلات کی ادائیگی کے لیے صلات گاہ کا پاک ہونا ضروری ہے.